کی داغنا فرمانیوں کی خلاف ورزیوں کی اور بیا دینی سلے دفل مالک مخی طرح اس کے لشید دس حالتی دس رس فکری دغسی چکمی و انسان خلا زندگی خراب کری وی زندگی خلا تباہ کری وی دیچے کل اللہ تعالیٰ تا مخامختی گن دغد حیبت و دخوف یربی کافران اللہ تعالیٰ دا دی پیشین ہم یرئی چھتے دغا پیشین سے فکر پتار دے سا غم پتار دے محترم اتم اسلام چھتا اللہ مکتا مونگا اتا سودری کو مونگا سو آئی مونگا زان سرال کے سوری اللہ بھئی بندت آسان سر سروری دی تپوس بدا کی گن پر انسان دنیا کی اخیارو عقل اتار کولو ناو بسلی گلی سپنگ بور سرگی لیکن کزمون کنتا کی غفلت کی زندگی تی رکڑی بھی ناغب اللہ تعالیٰ لسے جواب رکھے ہر یو انسان دے لدگا جواب کل بیڑ پارا کوشی چکی چی سبالا بدے سے کوئی لدگی نرس تو اللہ تعالیٰ بیان دے چاہ کئی دا مومنانو کئی چی مومنانو کم آمان کڑی دی اللہ راضی کڑے دے دبی دے پارا بسیلی التا دے جنت الفردوس بیان اللہ تعالیٰ کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ بہترین جنت پہ جنتوں کے جنت الفردوس تھے اور ددید پاس یعنی ددی چت اغا عرش دا اللہ تعالیٰ دے تاسو کہ دا اللہ تعالیٰ نہ غواڑے نہ جنت الفردوس دعا غواڑے دا کہ نہ غواڑے دا بھی بیان اللہ تعالیٰ کئی اور دا معلوم خبر دا کہ انسان یو زی ڈیر پاتی شی نہ ددو دا غزین اصل مور شی تاسو کہ انسان خصوص پینو دود رو ہے د انسان مزاج داسه دی چې سم دا تیر شي نه دی وی چروز د دې حالت نه بل حالت ته ومن انسان مزاج داسه دی لیکن د جنتونو دا نعمتونو دا غیغه مزید څه پتا سے انداز باندې دی چې نه به انسان په هغه باندې مړیږي نه به پای کې څه کمی محسوس ای او نه به د دې ځکه چې د دې نه بل ځای تلاش د دې نه بل ځای ته ځو تبدیلی کوم تاسو جنتونو دی الله تعالی د مؤمنانو لپاره دا غی بیان کړي یاد اللہ تعالیٰ دے صفات و بیان دے پاخر کے دے توحید و دے رسالت اس بات دے چدا اللہ تعالیٰ معلوماتی جزیہ دا جزی جزی معلومات گم رضی چا غصر پہ حات امکان لکلو کرا استے نشی دا طول مخلوق کا دیوان شی و دا طول اونے قلمون شی و دا طول سمندرون سے آئی شی بیا ہم کا ہر سمر دفتری و سڑے ڈکئی خدا اللہ تعالیٰ ہاں معلومات دے پخول لکائی کرا استے نشی اور نہ تفصیلی صفات باری تعالیٰ اغسو کم گر یاد و ساتھ قلم بن کو لنشی دا اللہ تعالیٰ تفصیلی صفات دم رہے دا تفصیلی سے کون چیو اجمالی صفات کی غزان اللہ خبر ادا خود تفصیلی صفات اور علم دا اللہ تعالیٰ پر یہ تمام جزیات و باندھی ہو کلیات کی ہو جزیات کی نصف خبر ذہن تب مراجی آنا تو مسئلہ دل تل جزیات و بیان نہیں کہ جزیات معلومات سمرد باری تعالیٰ دی کدا ٹول کائنات کی کن کی شی یاد و ساتھ غدئی فلی کن کی یعنی حیت امکان کی نشی روستے امکان دے ہاتھ نہ غبار دی داغے بیان اللہ تعالیٰ کی او باخر کی او غٹ مسئلہ بیان نہیں جو گورا تاسو اللہ تعالیٰ سر شرک جلی امت ہوئے شرک خفی امت ہوئے شرک جلی کو واضح خبر دا چھو سوکا اللہ تعالیٰ سر فضات و صفات کے نور شریکان نہیں سی علم کے اور کب نور شریکان نہیں سی یا نور صفات کے دیتا شرک جلی ہوئی یو شرک خفی دی چرا انسان اعمال کئی خبدے اعمال کی دا اللہ تعالیٰ رضا مقصد دنی ہوئی دنیوی سے عبادت کا مقصود بھی یا شہرت مقصود بھی یا نم سے مقصود بھی پدی بنیاد پر دا اعمال کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ذکر پتا سبان زیادہ کرے گم ددین ایرے گم چتا سو کہ بشر کے خفیرا شی صاحب کرام کا پوچھ کے حضرت شر کے خفیر و من کے سنگ راضی پتا سب عمل آغ عمل چپاغے باندھے اللہ راضی کی جو آغ عمل کے بستا سے اخلاص نہیں ہوئی دنیوی سے مقاصد میں بھی خلق کے پھل بول بالا کول پارا یا نند پارا یا تو شہرت حاصل ہو لے تو پارا بتا سو عمل کوئے دا عمل بتا سن تباہ کی عمل کو پر تباہ دے یہ تو شرک خفی ہوئی پیغمبر علیہ السلام پدی بانے ڈیر زور اور ڈیر ارشادات فرمائی لی گئی کہ ددا کی قسم عمال نہ پر یو دا کی انسان عمل کئی پدے دا اللہ در زاد پارا کئی دے دا نہ والی کی زما دے عمل نہ دے سو خبر شی خود بیام اللہ تعالیٰ دا مخلوقات دد دے عمل نہ خبر کی نو دا دل پارا خوشخبی دے یاد ساتھ ہے دا آغا شرک خفی نہ دے ذکر دا عمال فل پٹول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حضرت ذکر کل موس کو ہم دشویتن آئے کہ زان لو لاری ما زان لمی کاری پل رب سر اللہ جائے مخفلہ مسئلہ میں اگا برا برکڑی ہوئی کہ سوکراشی ہو پدی حالت بانے ماوی نے حضرت سے پدی خوش آلے گم کہ گورا دزد دا معذب حالت کیولی دا معذب ذکر پا حالت کیولی دا معذب حالت کیولی دا پیغمبر علیہ السلام دا شرک خفی نہ دے دا خوب بشارتوں نے دی چا اللہ تعالیٰ یا مومن لے اور کئی شرک خفیداری چې دغه امان په ځای کې دی چې الله انسان راضي کړي دا د مخلوق در زاده پاروي د مخلوق د پیسو ټکو د پاروي د دنیا اور یاد عزت نامو شہرت وغیرہ د پاروي دغه تباہی دا او په دې باندې انسان تباہ کیږي نو په دې سره بیا دا صورت ختمي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. افحسب الذین آیا گمان کوي هغه کسان کفرو چې کافران دي ایت تفیزو چنی سیدی عبادی بندگان زمان مراد عبادینا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حضرت عزیر علیہ السلام ملائکی دی دادا اللہ تعالیٰ بندگان دی دوی دی تل خدای طور نسبت دی لیکن دا قیامت فرق بن لهم آدھا دی بدل دا کسانو دشمنانی سپرد جواب بولو اور کچھ تاسو زمان بندگی نہ کرے نہ تاسو تمنگا خبر کرے دان مراد عبادینا ان دا بندگان دی چی یہودیانو عیسیانو یا مشرکانو دی خدایانی سلو اللہ کرے شرکان کر دیلو. او یاد عبادی نہ مراد دلتا اغه مملوکان د باری تعالی دی مخلوق د باری تعالی دی برابر دا چې هغه شیطان دی او طاقت دی دا بوتان دی او سان دی شیطان دی دا عبادی په معنا د مخلوق او د مملوک د باری تعالی الله او زما دا مخلوق یې زما دا مملوک یې د انسان د خدای آلی کی عبادی په معنا د چاتر مخلوق سره شو یا دینه مراد شیطان شو شیطان خو موږ ځان له خدای نه نیسو. نبی اسلام کا یو څنګه سی چې موږ شیطان خدای کړی نه دی بولی شیطان کی تاسو ته کوم خبره ده هغه منای یا وګړه ده تر نو خدای ته څه کوي چې شیطان درته وایي او تاغي په سیمند وایي چې شیطان څه درته کوي او تاغي په سیمند وایي دا خو تاسو باندې شیطان رب کړی ده کدا رحمان رب دې سلیلې تا باندې شیطان نه منل تا به د رحمان حکم منو او دلته اکثر ګره د رحمان د حکم په ځای باندې د شیطان د احکامو پیروي کیږي او د قیامت پر ورځ دا خبره زموږ مخې له الله راولي چې دا ستا خدای او دا ستا خدای تا نه منله که زما دې منله دا کار دې وکړي نو دا عبادی نا مراد دلتا اسران شو دا بوتان شو اور دارین مراد دن سود شو شیطانان شو خود دی وقتی با دا عبادی مانا مخلوق کوئے مندوب کوئے گا تو زمادا مخلوق آتا و زمادا مندوب آتا سوزان اللہ خدا یعنی سلی دی من دونی اولیاء ما سوا زمانا اولیاء فرمان روا اربابا ان مددگاران اولیاء پو مانا دا خدای سرا اولیاء پو مانا دا فرمان روا سرا اور اولیاء پو مانا دا مددگاران سرا تا سوزان لدا مددگاران سلی او د دې لپاره نه چلو چې انهم ينفعهم چې دا بوتان به تاسو له نفدر کی او دای به تاسو له نفدر کی الله تعالی وی بالکل نه ان اخذنا به شک تیار کړی دی موږ جهنم جهنم لیل کافرین د کافرانو لپاره نه سلام المسیا الله وی د کافر مل مسیا به دوزخ کې دی ته استهزار وی دی ته ټوټه وی الله تعالی دې سره ټوټه استهزار دی چې مل مسیا نه د الله تیار کړی دی ته سیدی راجا خلقم کله کولی راجا راجا مل مکوم دی هغه مطلب سی مل مکه یې نه چاپی کوي فضل کم مانا دا چې الله وی جانن کا سلمان مل مسیا تیار کړی دی راجا وی ګورو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې تا حل نبیکم آیا خبر کوم کو تاسو بل اخرینا اعمالا په ډیر تاوانیانو د جهات د عملونو نه چې کوم کسان د جهات د عمل نه ډیر تاوانیان دي چې دنیا دا غي تباد او اخرت دا غي تباد الله یو غذر تخیل نه دې ته استفانی تقریری وای یعنی تاسو بیانو نه هغه کسان چې دا غي هغه اعمال په دنیا کې هغه تباہ دي او برباد دي اعمال بالکل ختم دي الذين دا کسان دي ځل تا یو هم چې باطل او سری ان تباشی دي عملونه د دې په حيات دنیا په ژوند دنیا دنیا د پاره کارونه کړی دي چې دنیا لتا او کار کړی دي نه خاطرت نه دي کنه هغه په دنیا کې درنه پاتې شي بلډینګان جوړه بلډینګ دي جوړه لیکن یاد ساته اخرت کې ځان له بلډینګ تنظیم نه کړي نو تل ته بابا دا بلډینګ ستانه پاتې شو ان ته تنظیم نه کړي دا نه دي په خبره هر یو انسان دي سوچي دي چې معمولی سفر مونږ ته وي دا دې لپاره تنظیم سمره زمانه نه شروع کو د درې ورځې په زمونږ سفری چې کول دی لاغي باندې معمولی لیکن هغه مونږ سره فکری او سوګالي وخت په لادانې دي چې هغه دې ته راځي تاسو ته په ټولو کې مونږ تنظیم کوي کمرو کې تنظیم کوي جماعتونو کې تنظیم کوي مدرسو کې تنظیم کوي مخ کې نه سیبا یو داسې دی او سلسله جوړوي او مزل د درې ورځې سفر د درې ورځې دوی ته دې سفر کو امتحان شته دې لپاره څه کوي هر انسان یې خپل داسې چمنګ دې آبادې نزون کم پر جو آبادې ته څه کروان کې تا مخې ځان آبادې جوړ کړی دا چې دې جوړ کړی کو ډیره خبره ته باغې ته لاشي لیکن کما کې ته آبادې نشتا نو معلومه خبره دې چې آبادې نه سګرانې ته بل نه غواړي او جلال چې جګې سوري وي الله تعالی وي دې کسان سم چې کړي دنیا د پاره کې په پاتې دنیا پاتې دا د دنیا ولا کارونه پاتې اخرت باقی دې دې په سنا دې څه کړی او هم یا سبونا دې خیال کوي انهم یحسنون صنعات دې دې دا کار کوي من چرتا خامل کو جدی کے انتدار آدھا دنیوی گندگی کے لگیا دی لاسوی ہو زین کے دارا دی چدا جنی منگا خامل کو منگا خامل کو اولائک الذین دعاتکان کفروا دا کوم کسان دي خدایا چې دوی د دنیا لپاره خپل ژوند ټول دنیا ته وقف کړی دی اور دارنګ چې کله کله سړی دی بازار کې دین قابل یو ځای ته تلم سم سره کې چې الله د دې د ذهن خدا سره دی بازار کې جوړ دی چې دین طرف ته ورغلی او توجه نشته ورته دی او کله دی په دې بازار ته چې تلاش نور خبرې ته د صدقه ټیم کې سوچ کا چې دې سره کم ذات راځي کم تنظیم دې کم ترتیب دې ستاسو ذهن کې وزارا شي چې دې په دین طرف ته ختم توجه نشته خدای دا ټول توجه خو دې دنیا طرف ته ده خپل مسجد دکانداران چې موږ ته خبره کوي څنګه نو کران دي هغه سره موږ خبره کوي کوڅو باندې راشي نو موږ ګورو چې څه چټ مټ غاټ ما په غیره ټول توجه شي د یو طرف ته سره ته دی واسه نو ته هم پیر اسلامي بازار ته موږ اجازه ورته څه کوي بازار موږ څنګه دی اخر ته ولای کله دین ادا ته سانې کا فرو بیا یا تر دې هم چې انکار کړی دی دایا ته نظر خپلنا ولی قاهی اور دارنګ دې ته شای ذرا خپلنا مکمل دا الله دا احکام نو منکر دي الله دا احکام نو منکر دي سوچ ته کا دا منکر دي مونږ نه او سوچ ته مونږ کو کوي نه سوچ ته مونږ کو کوي نه ګور پډا دا باندې مخه مبد ته چیرې چې شریعت فیصله کې زما خیر دی او کنا هغه بل فیصله کې زما خیر دی چې پته وته ولګي چې شریعت خو مال حق نه راکې دا حق دې حقدار نه وځي دا په سلام پیډې وي نه کنه زه څه کوم دا عدالت دروازه په دانو خپل تاسو ته دې راغله کوم نه څه کوي چې دې راغله کوم نه دا نه باور تاسو کی چې مناسب دې مسله کې زما سره دي چې دا خلاص تاسو نه راځي دا حقدار نور دي دا دې په پیډې نه نه ثواب ته منل و ثواب ته به نه دې دا الله کوم منی سوچ ته دې منی هو ته سر په خدای څه کوي چې وا ثواب واره چې ثواب ته فیصله لته دا څه کنه هغه ججان دې مراله چې استاد په حق کې زلوي چې کوم پرې دي کوم کسان ګور دا ډیره دی یره خبره دا اکثر ګور دا څه ته پوښتنه دا څه ته پوښتنه مونږ په دین مهین نه موږ دین عاشقان نه مونږ دنیا عاشقان نه کدین کې دنیا نه لاږي کې خو ډیره خبره ته کدین کې دنیا نه لاږي کې زما دین په سواد نه پېښې کلا دا حال دې نن دې سره فحدثت اعمالهم الله تعالی نه سنا بو دي اعمال دې اعمال دې ختم فلا نقيم لهم قائم بنو کوم دې دې لپاره يوم القيامه دې قیامت پر وزن هيس وزن تدی تو دغا عمال وزن بنی عمل کی وزن پیدا کی کہ اخلاص سر علی اللہیت سر ادھا اللہ رضا سر او دا سسونا پا دشتا دینا نچی نشتا کنا حدیث کرانی او صلی براشی داغا عمال بی جازی رتے خانی غرون نبی علیہ السلام بیانی لکتا لو لو غرون فرض پیتا سو دمرا عمال بی لو لو غرون بی لیکن دا حقیب دمرا وزن نی دی یو رتے مقدار وزن مهم باقی عمل کی او چی کن سلی اخلاص کو بنیاد عمل کری مورو کے غمتا عمل بی اللہ تعالی بائی کے وزن واجی دا کلمه کوي بچي سو ته اخلاص کوي تاسو باز باز دي بزرگانو نه اوره ته یو طرف ته زمکه او اسمان کې دي او بل طرف ته داسې دي خدای ته داد رانه کوي اخلاص کوي دي ته یو طرف ته لړې اعمال انسان نه وړي پای ته اخلاص الہیت رضا د باری تعالی نه نبی اسلام یو هټ سړې براو سي شو هټ هټ لهین شهین رحیم وي چې کوکو نه ډکی شهین چې دا واځي په اسې لاندې باندې خطرې ته دې برابر چې دې راوړي دا ته را مخامخ کی نو د دغه انسان د ماشي د وزر او وزن په هم شي یو معنا دا دی چې د وزن بني بل معنا دا دی چې الله به د قدر نه کوي بل په لبه او قارنګړې راشي او قارنګړې چې دلته څوک چا سره کینی مخه نه مخه نه سر سر سر کده چا دروازه وټا کوي هغه ورته چوری کوي چې تر ډمبر لرګې شي چې ته دې وړي کده چا نه لوم یا خور غواړي نو خدای دې رحم وکړي تر ټوپه خو به په یو درځو بلې څوک دې خواته پرې دي نه لیکن اللہ تعالیٰ سے دایا انسان خبر دے دی ستا ذہن کے بدا سی بھی لیکن آپ ادھا اللہ پنیز مرڈو لے سڑے دا سے مسئلہ دل در اچھے داپ اللہ پتہ دے انسان خبر نہ دے دا پر بلکل بے کارش ذالک خدا دا عمال دے ہو دی زائی سو دا تبائی دا عمال ہو دی سوا دا بے قدر ہو دی سو وی ذالک جزا ہو جہنم دا سزا دے جہنم دے اللہ ہوئی دا سزا دے کنے اولی بیما کفرو تسبب دا کفر کولے دے سرا چدی کافران واتخذوا آیات مثل دی قرآن زما ورسلی پیغمبران زما حضوا پٹو کو سرا قرآن سرے ٹوٹو کولے پیغمبران سرے ٹوٹو کولے قرآن سرا پچھو جے دی کنے کئی داجی رسول چوزی سید پارو سے منگا دان منو منگا دان منو منگا دان منو والا لیلان مسلمانان ملتے او دا مسلمانان پا ملتے دا قرآن خلاف دی رسول چوزی مکتو اپل کنا ہوتے نمل دا دا کافران و حال دے جیوی اغلوی جیلتے جو پتے ہوتے ان الذين قطعوا الصلاة كانوا منو جاءوا ایمان اور دیوان اور صالحات خطار نہ کہیں یعنی پر طریق پیغمبر خطار نہ کہیں کہ سنگ نبی علیہ السلام طریقہ کھول رہا کانت لهم دی ودید پارا جنات الفردوس جنت الفردوس نزلا زید بن مستیا دعوت دین بن مستیا جنت الفردوس اللہ تعالی اور اور تاس تو بار بار دی جنت کا نقشہ بیانی گی بیاسے بچی جنت تلال شو ناغی بس حالتی خادمان بس گئی آغا حوری بس گئی ملائکی بس گئی سو سو سلا پالنگونہ بیسن گئی بیان تفصیلن شوئی خالدین فی آدھئی بہمیشہ دی جنت نکے لا یبونا نبل اٹی عنہ دی جنت ناخی ولا گردے دل بل طرفتا بل طرفتا بنزی ولی جنت کی دسے کمی نشتان کمی نسلے بل پر منڈ ہوئی کنا جیسے شیطان دے خزیبا اور پھر جنت کی کمی نشتا جو ہم ادا دی چیدے یوزائے نتا پا دی دنیا دی چیدہ آگے نتا سو مورشی زبانی مورشی نکا پا غوخو کی چاہ درو لیں تو علیکہ ساگے پیتی پکار دی جو خیو باس بنی اسرائی بس کر کر سیبا جنت کی با ہر یو زیزوی نفر دی تکلیف شتا نفر دی کموالش تا نچر کر دی بیا جنت میں بیا پیو خواب رو پاس لیتی جنی زدی پر لگن چکاری لگوا اگی نا دینا ملنی کوئی سور شاپ روخ پانی چکم پر دی پر لگے سور شاپ پیٹرول میں رول ڈرو روم نکواڑی گئے آگے آسمان دے لگائے والا یو سات کی بڑی کم دینا کم دے پہ رسے خواب پچیم نہ کئی انا پہ بول والی کنا را دی دے اپنے لگی دے آوازوں میں لیکی دا شہیش دے جگہ چکاری بڑی کو بتاوے چرا کر جنہ کا بل پاس لیو نہیں اس بلو آئے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دے صفات ہو گیا لو کان اندار کو شدہ سمندر میں دادن سی آئی دا تمام سمندر خدا سمندر نہ چلا دی جہاں تختاری دا کر دے دا جنڈے نہ مانگونا نا سمندر پہ جنے اور ہمیں کرتا ہی رہی کہ سڑے کو دکھر دی غرم آلتا آخی جا تک رہی سے جمعہ لے خود کرا دا سی آئی شیر کلمات ربی دا پار دا لکلو دا صفات دا رب زمان دا پار دا لکلو دا حکمت دا رب زمان دا پار دا لکلو دا معلومات جزیو دا رب زمان کہ کم معلومات جزی دا اللہ دی کم حکمت دا تفصیلی دا اللہ دی کم صفات تفصیلی دا باری تعالی دی دا دول کائنات کی کم کم شیطا ونی والا قلمون شنور سورتون کرا دی لینا فی دل بحرون خامخا خلاص بشی دا سی آئی دا اوگو دا سمندر جکم اسیائی دا قبلان تنخدا مخد دینا چھ پورشی کلمات و ربی آغا صفات دا رب زمان آغا بدا نی پورشی دا ہر سب دے ختم شبا ولو جینا بمثلی اگر کرور من تو مسندری مددا نورا سیائی وہ سندون اور پر نورو لیشو خدا اللہ تعالیٰ دا صفات اختتام نشتا تا سب کلا سو دیتا ہے آلی دائیو کو پرید آتا دا اللہ تعالیٰ دا صفات پر سمندر کے خوپے شروع دا خدا اشتک دا دے آغا زیختا معلوم دا اب بزرگان دی کنا اگر یوں ہی کہنا ہے کہ حضرت مسجد سے بھی ملکی آدم من ملک اللہ زما بادشاہی تو خدا رو بادشاہ نہ لویا لگا اگر مریدان پر آبان دیکھ لیجی تو خدا آخر شد دو عرصہ ہے لیکن لویا قدیر زما مینہ دا ذات اور صفات اور باری تعالیٰ سرد پاکی سمندر کے خوپے ہوا ہم او دا دیران بھائی دا دا سمندر نہ سوک اگا انتہا معلوم ہو لیشی اور نہ سوک اگر طرف پر دیشی اور دو خدا بادشاہی خدا دے دے کائنات وانے گورا گنا او زما بادشاہی خود پر نسبت دے بانے دا سرا کلمہ اگر پر کل بنیاد باندے بیلے اور دن کے بڑا مانا رسے ہیں قلوائے پیغمبر علیہ السلام دیتا انما انا بشرن زی انسان مصرکم پشان استاس استاس غنت بندے بر ایلیان غنتا نہیں چیدن ناس نور یوحا علیہ وحی کو لی شما کر دی خبری انما الہکم بے شکا حد دار دا بندے دے استاس و الہ واحد اللہ یو دے فمن کانا پسا غسو چیوی یردو لقاء ربی ہی امید لری یا یری گی دے پیشہ درف کرنا امید مانام دا رجا پا مانا دا امید سر رجا پا مانا دا خوف سر دیتا بھی لکھی گی دا سی علف سر متضاد معنی احتمالات لوئی فلیعمل عملا صالحا اللہ تعالیٰ وی ماں سے کرا دی امتحان کو جو سی جنو لکھ عمال صالحا کو یو دی دا شرے بس چرازن و آشا لکا عمال صالحا کو او دیم ولا یفر کو دیم بعد دی ربی او نب شریفی کو بند گئے درف کل کے آدن یو تان تا سمیں شرک خفی بنے کئی دنیا دا پارا بنے کئی شہرت دا پارا بنے کئی نام و ناموس دا پارا بنے کئی چکم یو عمل کئی شاہد دے خرزی اگر دے رہی چو خدا اصلا دا رضا دا پارا اور اخلاص دا دنیا دے کئی خاصے بلدینا آیا خیال او گمان کیا کسان کا فروج کا فران دیا یا تفیزو چنی سی دی عبادی بندگان زمانین دونی ما سیوا زمانہ اولیاء خدایان رضی دا خیال دے انہم ینفاہم چدا بتان رضی دے نفور کی بالکل نہیں ان نہ تا دلا من تیار کر دی جہنم دو زخ ال کافرین ال کافرون و طار نزلا من مستیا قلوا تی ہم علیہ السلام دی دہل نہ دی تو ما یا خبر تم کو تاسو بلا سین اعمال کہا دیر زیان او تاوانیان دی جہت دی جانا دا مال نہ چکم زیان کار او تاوانیان دی الذين ذا کا سان دی بند سا ہیں سو پر بات سی عمل نہ دی تو جن دنیا کے فهم یا سبون دے خیال کے نو نو سنوں سنا چکی دی خامال اولئک الذین ادا کسان بھی کفروا بآیات ربہم سے انکار کی آیات آیات نظر فلنا ولقائه دار انکار کی ملاقات ہو تو شے طرف فلنا فحدثت اعمالهم پس نے سنا بول دیا اعمال دی سلامتی ملہ او بنا درون دی دی پارا دی دی اعمال دی پارا یوم القیامت قیامت پر وزن وزن تو ہیں ذالک دا بربادی دا اعمال او زیان دی چا دی تاوان دی دی ذاتی تاوان جزا اهم سزا د دې جهنم د دوزخ د ماده فرو په سبب د کفر کول د دې یو تخجو آیات دي او رسول دې قران او رسول دې امران جما هوته اپ ته کو اسو سران ان الذين فتن کرا کسانا منو چې مان رو له دیوان له صالحات او خطرونه کوي قالت لهم يبذل بار جنات الفردوس جنات الفردوس مسلاده من مستيا خالدين فيها دي بهني شي په جنت کې لا يغون عنها خبدا نبل شيدا بين بدل ذکر نشه کمیشتا نکدی صدیقه سکتیشتا قلوائی پیغمبر علیہ السلام دیتا اللہ تعالی الباہر و صدیدہ سمندر مزادن لکلمات ربی سعید پار دنی پر دی صفات دی باری تعالی پر تفصیلی صفات یا تفصیلی حکمتنا یا تفصیلی جزی معلومات دی باری تعالی لن افید الباہر و خام خاختم شنگو دا سمندر کبر سمندر قبل آن تنخدا مخت دی چکلا سرشنوی حقا صفات در اب زمان ولو جئنا برتا راوڑے اون بھی مسلی پشان بتا قسم درما دادا نور سوئی قلوائی پیغمبر علیہ السلام دیتا انما انا بچر ام مسلی کم زی انسان ام پشان استاسو یو حا ایلی آوہ کولی شما تردی خبری انما الہکم بیشک حق دارد بند دے استاسو الہ واحد اللہ یعودی فمن کانا غسو گرد